ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। अध्याय 16 श्लोक 18 अनुवाद और तात्पर्य श्री श्रीमद् ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद इसका संस्थापक आचार्य के द्वारा। स्वच्छ सनातनो धर्मो रक्ष्यते तनुभिस्तव धर्मस्य परमो गुह्यो निर्विकारो भवान्मतः। प्रभु के शाश्वत धर्म के स्रोत है और आपने अपने श्री भगवान स्वरूप के बहुविध प्रकटीकरण के द्वारा सदैव धर्म की रक्षा की है। आप धार्मिक सिद्धांतों के गुह्यतम प्राप्तव्य है और हमारे मत में आप नित्य अव्यय और निर्विकार है। तात्पर्य इस श्लोक का यह कथन कि आप धर्म से परम गुह्य है, धार्मिक सिद्धांतों के परम गुह्य अंश का निर्देश करता है। अर्जुन को दिए गए भगवान कृष्ण के उपदेशों का निष्कर्ष है, सर्वधर्मों का परित्याग कर केवल मेरी शरण में आओ। धार्मिक सिद्धांतों के संपादन में यह सबसे गोपनीय ज्ञान है। भगवान ने ही यह कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति अत्यंत कठोरता पूर्वक अपने लिए निर्धारित धार्मिक कर्तव्यों का संपादन करने के पश्चात भी कृष्ण भावना से भावित नहीं होते हैं, तो तथाकथित धार्मिक सिद्धांतों के अनुसरण के लिए किया गया उसका सब श्रम केवल समय का क्षय है। यहाँ ऋषियों ने इस कथन की भी पुष्टि की है कि सब धार्मिक सिद्धांतों के चरम लक्ष्य देवगण नहीं है, स्वयं परमेश्वर है। बहुत से ऐसे मूर्ख प्रचारवादी है जो यह कहते हैं कि देवताओं की अर्चना भी परम लक्ष्य तक पहुंचने का एक मार्ग है, किंतु श्रीमद् भागवत और भगवद गीता के प्रमाणिक कथन कथनों में इससे स्वीकार नहीं किया गया है। भगवद गीता का कथन है कि जो व्यक्ति किसी विशेष देवता की उपासना करते हैं वह उस देवता के धाम तक पहुंच सकता है, किंतु जो व्यक्ति श्री भगवान की उपासना करते हैं वह वैकुंठ में प्रवेश करने का अधिकारी हो जाता है। कुछ प्रचारवादियों का कहना है कि मनुष्य जो चाहे करे किंतु अंततः वह श्री भगवान के परम धाम तक पहुंच जाता है, परंतु यह कथन वैध नहीं है। भगवान नित्य है, भगवान के सेवक नित्य है और भगवान के भक्त भी नित्य है। वे सब यहाँ सनातन कहे गए हैं, इसलिए भक्ति योग का फल उस प्रकार अनित्य नहीं है जैसा अन्य देवताओं की उपासना द्वारा स्वर्गीय धामों की प्राप्ति का फल है। ऋषिगण इस बात पर बल देना चाहते थे कि यद्यपि अपने अहैतुक अनुग्रह के कारण भगवान यह कहते हैं कि वे ब्राह्मणों और वैष्णवों के पुजारी हैं, किंतु वस्तुतः भगवान ब्राह्मणों और वैष्णवों के ही लिए पूज्य नहीं है, अपितु वे देवताओं के लिए भी आचरणीय है। काल का तात्पर्य में श्री प्रभुपाद लिखी और एक्चुअली वो श्लोक का अनुवाद वो ब्राह्मण संस्कृति के बारे में, तो ब्राह्मण संस्कृति का मूल है, परम लक्ष्य है कृष्ण सेवा। नमो ब्राह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत्पिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण एक नाम से संबोधित होते हैं, ब्राह्मण्य देव, अर्थात श्री कृष्ण ब्राह्मणों के द्वारा पूजित होते हैं। लेकिन वो ब्राह्मण संस्कृति में दूसरे दूसरे देवगण भी पूजित होते हैं। वो ब्राह्मणों का एक कर्तव्य है याजन याजन, तो स्वयं पूजा करते हैं, मतलब अपने कल्याण के लिए अपना साधना में, और दूसरों के लिए भी यज्ञ अर्चना इत्यादि करते हैं। विशेषकर वैदिक धर्म में वर्णाश्रम धर्म, सनातन धर्म, ये सभी नाम है वैदिक धर्म, ब्राह्मण धर्म, क्षत्रियो राजा विशाल यज्ञ आयोजन करते हैं। और क्षत्रियो तो सभी व्यवस्थित करते हैं, लेकिन पूजा अर्चना मतलब यज्ञ करना जिसमें आहुति देना, मंत्र कहना, वो सब आध्यात्मिक अथवा धार्मिक आयोजन जो है नियमों के अनुसार ब्राह्मणों करते हैं। तो यज्ञ में अथवा अर्चन में केवल भगवान श्री कृष्ण पूजित नहीं होते, देवगण भी पूजित होते हैं। तो वर्णाश्रम धर्म में वो होते हैं, एक्चुअली धर्म का चरम लक्ष्य भगवान श्री कृष्ण की सेवा करना। लेकिन क्योंकि अधिकांश व्यक्तियों इतना उन्नत नहीं है, इतने सा आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, इतने सा आध्यात्मिक रुचि नहीं है, इतना सिद्धांतविद नहीं है, क्योंकि अधिकांश व्यक्तियों काम इसका इसका हित ज्ञान है। अधिकांश व्यक्तियों के हृदय में असंख्य असीम भौतिक इच्छाएं हैं, तो इसलिए वैदिक धर्म में देव पूजा अनुमोदित होते, मतलब अलाउड होते मूर्ख लोगों के लिए। एक्चुअली काम इसका इसका हृदय ज्ञान, हृदय ज्ञान का मतलब जिसका ज्ञान नष्ट होते, नष्ट बुद्धि। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर वो हृदय ज्ञान का दूसरा आद्य है नष्ट बुद्धि, काम ऐसा ऐसा हृदय ज्ञान, और अंतवत्थ फलम तेषम तद भवत यल्तमेतसम। जो देव देवी पूजा करते हैं तो श्री कृष्ण बोलते हैं अल्पमेतसम, अर्थात अल्पमेत अल्प बुद्धि है, बुद्धिहीन या कम बुद्धि है। क्यों? क्योंकि अंतवत्थ फलम तेषम, तो सब फल जो देव देवी पूजा करने से प्राप्त होते तो सब अस्थाई है। लेकिन श्री कृष्ण की सेवा करने से वो फल जो मिलती है, जो मिलते हैं भक्ति, शुद्ध भक्ति, वो सनातन है। इसलिए सनातन धर्म का वास्तविक अर्थ है श्री कृष्ण की सेवा करना। तो ब्राह्मण संस्कृति में ये जब देव देवी पूजा करना है, लेकिन इसलिए हम जो वैदिक धर्म सनातन धर्म का प्रचार करते हैं, हम ऐसे स्वीकार करते हैं कि वो वैदिक धर्म के अंदर में है। तो ये सब देव देवी पूजा करना तो कोई धर्म पालन नहीं करने से अच्छा है। एक्चुअली एक बार प्रभुपाद का एक शिष्य श्रील प्रभुपाद से पूछे कि कौन सा श्रेष्ठ है, क्रिश्चियन जो एक भगवान गॉड इज वन एक भगवान को मानते या काली उपासक जो मानते हैं कि शक्ति श्रेष्ठ है और विशेषकर शक्ति वो उग्र रूप में काली रूप में शक्ति की उपासना करते हैं और उग्र रूप में और उग्र उपासना भी होते हैं, बलिदान उसमें होते हैं अर्थात बकरी का गला काटना पूरा सिर काटना बलिदान होते हैं। तो प्रभुपाद बोले कि क्रिश्चियन से काली उपासक श्रेष्ठ है क्योंकि वे वैदिक संस्कृति के अंदर हैं। तो जो क्रिश्चियन है तो एक भगवान को मानते और मानते कि भगवान मतलब सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति है गॉड जो भगवान है, लेकिन क्योंकि भगवान के बारे में कोई स्पष्ट धारणा नहीं होती और क्योंकि वैदिक ज्ञान के अनुसार और वैदिक प्रथा के अनुसार वो भक्ति नहीं करते हैं तो गॉड गॉड बोलते हैं लेकिन वास्तव में ज्यादा आध्यात्मिक प्रगति नहीं कर सकते। तो ब्राह्मण संस्कृति का यही गुण है कि जो उसके अंदर में है प्रगति कर सकते हैं भगवत भक्ति तक। लेकिन इस तात्पर्य में आज का तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद और मंतव्य करते हैं कि जो वैदिक संस्कृति पालन करते हैं लेकिन भगवान की भक्ति में नहीं आते हैं तो ऐसा व्यक्ति का पूरा प्रयास तो केवल श्रम होते हैं। श्रीमद् भागवत में ऐसा कहना है, वो श्लोक क्या है बहुत प्रसिद्ध श्लोक हाँ वो लास्ट वर्ड्स कोई नहीं जानते, धर्म कोई नहीं धर्म स्वानुष्ठिता पुंसम विश्व सैनो कथा सुया नोत्पादयेत् यदि रतिम श्रम एव हि केवलम। ये सब श्लोक सीखना चाहिए जो प्रचार करने वाले हैं बहुत महत्वपूर्ण प्रचार में ये सभी श्लोक बहुत मतलब जो भागवत का प्रथम स्कंद द्वितीय अध्याय में है तो पहला उच्चार से नारायणम नमस्कृत तो उससे 17-18 तक बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। तो उसमें एक है धर्म स्वनुष्ठित पुंसम विश्व से न कथा सुयह नोत्पाद्य यदि रतिम श्रम एव हि केवलम। जब प्रचार करना है तो ऐसे श्लोक निकालना चाहिए। इसका मतलब है तो यदि कोई अच्छी तरह सभी धर्म विधि पालन करते हैं लेकिन अंत में तो कृष्ण भक्ति में नहीं आते विशेषकर रुचि नहीं मिलते हैं भगवान श्री कृष्ण के बारे में मतलब कृष्ण कथा सुनने में तो उसका प्रयास तो केवल श्रम होते मतलब बहुत काम किया है लेकिन उससे कोई वास्तविक फल नहीं मिला। तो उसमें वो अध्याय ऐसा बहुत बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है सवाई पुंसम परो धर्मो यथो भक्ति रथो सजया है क्योंकि अप्रतिहता यया सुप्रसिद्ध थी। कि परम धर्म क्या है। कोई कोई बोलते काली उपासना, कोई कोई बोलते स्वामी नारायण की उपासना, कोई कोई बोलते काम करना और ऐसे परिवार चलाना, कोई कोई ऐसे बोलते, और कोई कोई बोलते कि जस्ट रिलैक्स, आराम करो, कोई चिंता मत करो, द आर्ट ऑफ लिविंग, जस्ट बी कूल, ठंडा माथा से सब काम करो, कोई टेंशन नहीं, यही परम धर्म। तो ऐसा परम धर्म के बारे में अनेक अनेक धारणा है, जिसमें लगभग सब भूल धारणा है, लेकिन शास्त्र का सिद्धांत है सवाई पुम संग परो धर्म यथो भक्ति अधोक्षज। परम धर्म क्या है? भक्ति अधोक्षज, अधोक्षज की सेवा नहीं, वो ही भक्ति। अधोक्षज मतलब जो आध्यात्मिक व्यक्ति है, अधोक्षज जो तीन गुणों से परे है, और किस प्रकार की भक्ति? अहैतु की, मतलब उसमें कोई अपनी इच्छा नहीं होती है। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान काम आद्यनाभृतम आनुकूल कृष्णानुशीलनम भक्ति रूपम। कर्म और ज्ञान के द्वारा अगर कोई इच्छा हो तो वो शुद्ध भक्ति नहीं होती है। तो वो सब प्रकार की अपनी, मतलब इंद्रिय स्वयं के इंद्रिय तृप्ति के लिए वो सभी प्रकार इच्छाएं को वर्जन करना चाहिए, और वैसे अनुकूल रूप से भक्ति करना चाहिए, वो ही उत्तम भक्ति है। अहित की अप्रतिहता, और वो भक्ति सदैव करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम भक्ति करते हैं और कभी कभी चुटी करते हैं, इतना सदन मतलब हम मांस नहीं करते, माछली नहीं करते, सोलह माला जप करते, लेकिन कभी कभी चुटी होनी चाहिए। तो ये सब छोड़ के हम गोवा जाएंगे और ऐसे सब कुछ करेंगे, खाली दो तीन के लिए, उसमें क्या नुकसान? दो तीन नहीं, अगर हम कुछ शराब पे आएंगे उसमें कोई नुकसान नहीं, तो वो भक्ति नहीं। या हम भक्ति करते हैं लेकिन थोड़ा थोड़ा नॉर्मल भी होना चाहिए। तो अगर हम हमेशा भक्ति करेंगे तो वो फनाटिकल जैसे। तो अगर हम भक्ति करते हैं और कभी कभी कुछ मनोरंजन या टीवी प्रोग्राम देखते हैं तो उसमें क्या नुकसान? तो वो शुद्ध भक्ति नहीं है, क्योंकि भक्ति अप्रतिहता होना चाहिए, मतलब उसमें एक क्षण नहीं भी अभक्ति नहीं हो। अभक्ति मतलब काम ज्ञान योग या इंद्रिय सुख, तो यही भक्ति है, और यही वैसे भक्ति स्थापित होते हैं श्रीमद् भागवत। और इसलिए क्योंकि श्रील प्रभुपाद की इच्छा थी सभी लोगों को कृष्ण भक्ति देना, और किस प्रकार की भक्ति? तो साधारण रूप में लोग सोचते कि भक्ति तो खाली हल्का भावना है, तो भक्ति मतलब वो तो अशिक्षित व्यक्तियों के लिए, गांव के लोग के लिए, जो उसका कोई ज्ञान नहीं है, और गांव के लोग के लिए वो अच्छा है, क्योंकि गांव के लोग ऐसा बहुत संघर्ष करते हैं और काफी पैसा नहीं है, तो अगर भक्ति में कुछ आनंद मिलते है तो गांव के लोग के लिए अच्छा है। अगर वैसे आशा है कि इस जीवन के बाद हम वैकुंठ जाएंगे तो अच्छा है, ऐसा आशा रखें, क्योंकि इस जीवन में उसका कोई आशा नहीं है, तो अच्छा है, तो अशिक्षित व्यक्ति के लिए ऐसा आशा कर, तो ऐसा सुखी रह सकते। तो ऐसा नास्तिक लोग ऐसा बोलते हैं कि भक्ति तो एकदम सारा बुद्धिहीन अशिक्षित लोगों के लिए, तो नहीं, भक्ति वृत्ति है, ज्ञान शुष्क ज्ञान नहीं है, जिसका जिसका विषय है निर्विशेष भाव। ज्ञान का मतलब यही जन्म, अहम सर्वस्य प्रभव मतः सर्वं प्रवर्तते। श्री कृष्ण गीता में बोलते हैं कि सब कुछ मेरे से आते हैं, मैं सभी वस्तुओं का स्रोत हूं। मतः परक्तराम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजयः, मेरे ऊपर कोई और कुछ नहीं है, मेरे समान भी कोई और कुछ नहीं है। तो यही ज्ञान भगवत तत्व विज्ञान, यही भक्ति की वृत्ति है, और ये सब मालूम होना चाहिए। तो अगर ये ज्ञान नहीं होते तो भक्ति मजबूत नहीं हो सकते, क्योंकि ये सभी भू धारणा होती है। सनातन धर्म, जो सनातन धर्म का मतलब जो सनातन है उसका मतलब कृष्ण भक्ति, लेकिन वो वैदिक धर्म है, बहुत शाखा उपशाखा होते हैं, लेकिन वो सनातन धर्म का वास्तविक मूल है कृष्ण भक्ति, शुद्ध कृष्ण भक्ति। लेकिन क्या होते है कि लोग तो नहीं जानते तो मूल क्या, तो इसलिए सोचते है कि देव देवी पूजा और कृष्ण की पूजा तो सभी एक ही है। और आज का जमाना में लोग तो इतना सा विभ्रमित होते हैं कि सोचते है कि देव देवियों की पूजा करना है और सब आंचलिक भगवान की पूजा वो भी अच्छा, और सोचते कि ये सब वो भगवान जो कृष्ण है तो वो दूसरे लोगों के लिए, लेकिन हमारे आंचलिक भगवान वो सबसे बड़ा है। मतलब हम गुजराती है और हमारा गुजराती भगवान से श्रेष्ठ है। यम ब्रह्मा वरुणंद्र रुद्र मरुत सुंदंती दिव्याय सेवाए, तो शास्त्र में लिखा है कि वो सभी देवगण रुद्र मरुत ब्रह्मा इंद्र चंद्र सब कृष्ण की स्तुति करते हैं, लेकिन वो सब देवगण के लिए। हम गुजराती है और हम स्वामी नारायण की स्तुति करते हैं, तो हम व्यास देव से अच्छा जानते हैं। तो ये सब मूर्त है, लेकिन आजकल चलते, और बहुत लोग ऐसे ही सोचते हैं कि भगवान है स्वामी के बाद गुजरात में, ऐसा कई लोग ऐसे सोचते, और दक्षिण भारत में कोई कोई सोचते कि हमारे आंचलिक जादूकारी भगवान है। तो कुछ आठोल दिखाता है, कुछ विभूति दिखाते, तो ऐसे लोग तो इतना सा मूर्ख में फंस गए हैं कि नहीं जानते कि भगवान कौन है, भक्ति क्या है। और ऐसा भक्ति का नाम है, ये सब कृत्रिम भगवान की पूजा करते हैं, और इस प्रकार से भक्ति का नाम से नरक की ओर जा रहा है। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद हमको बहुत करुणा करके इस श्रीमद् भागवत का तात्पर्य रचना की, जिसमें भगवत तत्व विज्ञान मिलते। विज्ञान वो केवल कोई हल्का भावना नहीं है, यही विज्ञान है, मतलब ये सत्य है। और ज्ञान ऐसे है, मतलब दूसरे दूसरे विभाग है उसमें कि कैसे कृष्ण भगवान है, तो वो क्या है, केवल एक संप्रदाय का मत है, नहीं है, ये शास्त्र का सिद्धांत है। और किसलिए शास्त्र को मानना चाहिए वो दूसरा प्रश्न है। बहुत लोग ऐसे बोलते हैं कि हम क्यों शास्त्र को मानेंगे, हम आइंस्टाइन को मानेंगे, या हम अमिताभ बच्चन को मानेंगे, वो बहुत बड़ा ज्ञानी है, उसका टीवी प्रोग्राम है, नहीं वो अभी तक चलते है, वो कौन बनेगा क्रोपाटी अभी तक चलते है, बंद हो गया, तो वो टीवी कंपनी के पास इतना सक्रिय नहीं है, बैंकक्रप्ट हो गया। तो ऐसा है कोई कोई एक्चुअली मैं एक बार मैं दक्षिण भारत में था और 10 साल पहले की बात है, और कंपार्टमेंट में दो पाकिस्तानी थे, पठान बड़ा, और 5-6 छात्र भी थे, और वो दो पाकिस्तानी, उसका क्या नेम, खान खान इमराव इमरान इमरान खान के बारे में बोला कि ही इज अ सुपरमैन, ही इज अ गॉड, मुस्लिम है ऐसा बोल, और छात्रों में वो स्वीकार किया है, हाँ सही है इमरान खान इतना सा महान व्यक्ति, हम कुछ नहीं पता, हरे कृष्णा। तो ऐसे लोगों से बात करने तो केवल समय का अपचय होता है। तो इमरान खान भगवान जैसे है, तो कैसे भगवान है, तो क्रिकेट खेलते और क्रिकेट में थोड़ा एक्सपर्ट होते, तो इसलिए वो मूर्ख लोग सोचते वो भगवान जैसे है, तो ऐसा मूर्खता चलते। और इस बुद्धिहीन समाज में हम प्रचार करते और लोग तो इतने सब बुद्धिहीन होते कि अगर जो भी लोग बोलते तो दूसरे लोग उसको मानते, अगर कोई बोलते रास्ते नहीं जो कुत्ती जो चढ़ते है भगवान है, तो कोई लोग स्वीकार करते, स्वामी जी बोलते है वो खुद तो भगवान है। Picture of an ass in Tamil Nadu. They do that as a kind of joke or something. They worship the ass. Gadha ki puja hoti hai Tamil Nadu. Or Denmark mein aur desh ka zyada amdani hote hai suar का मांस बेचने से, और डेनमार्क में और मानुष का जनसंख्या से सुअर का डबल होते, डबल और ट्रिपल। तो डेनमार्क का कम से कम दो टाउन में और टाउन सेंटर में बहुत बड़ा प्रतिमा है सुअर का। तो लोग इतना बुद्धि इतना सा बुद्धिहीन, तो इसलिए श्रील प्रभुपाद ये सब पॉइंट बाय पॉइंट विस्तार करके श्रीमद् भागवत का तात्पर्य लिखा, जैसे कि जिनके पास थोड़ा सा बुद्धि होती है इस श्रीमद् भागवत अध्ययन करने से मालूम कर सकते कि भगवान कौन है और कैसे भगवान है। तो कोई भगवान नहीं हो सकते केवल क्रिकेट खेलने से या कुछ विभूति दिखाने से या चुनाव से। एक बहुत बड़ा आंचलिक भगवान चुनाव से भगवान, क्या हुआ उसका मरण के बाद वो कैंसर से मर गए, थ्रोट कैंसर। तो इतने सब बकवास बोले जीवन में कि अंत में कर्म फल मिला थ्रोट कैंसर, उससे मर गया था। तो उसका मरण के बाद उसके कोई शिष्य तो एक्चुअली शिष्य नहीं है, क्योंकि शिष्य का मतलब जो वैदिक शास्त्र वैदिक मार्ग के अनुसार शासन मिलते गुरु से, तो उसके अनुगामी एक सभा बनाया और उसमें वो विषय था वो हमारे गुरु क्या भगवान है कि नहीं, तो कुछ डिस्कस करके चुनाव लिया और उसमें सिद्धांत निकालना कि वो ही भगवान है। अवतार। तो लोग इतना सब बुद्धिहीन है, खड़े इसलिए पूरा दुनिया में कोई कोई लोग वो वैदिक संस्कृति को मानते हैं, लेकिन आज का हिंदू धर्म उसका नाम बहुत नीचे। अमेरिका में एक्चुअली बुद्धिज्म, अमेरिका में एक्चुअली अभी अनेक लोग बुद्धिज्म बौद्ध धर्म को मानते हैं, लेकिन हिंदुइज्म का प्रभाव बहुत कम है, क्योंकि क्या होता है इतने से स्वामी अमेरिका जाते हैं और इतने सब बड़ा बकवास बहुत है कि लोग तो सभी स्वामियों को नहीं मानते, कोई कोई मानते। प्रभुपाद का समय अमेरिका में एक अवतार था, अवतार मतलब बदमाश, ऐसे खुद को एडवर्टाइज किया मैं भगवान हूं। उसका नाम था गुरु महाराज जी, उसका उम्र 14-15 वर्ष, छोटे से लाख। वो कहा गया है मुझे मालूम है, बनते ही तो कहीं मिलियन डॉलर मिल के ही तो रिटायर हो गया है अमेरिका इंडिया में। प्रभुपाद बोले कि मैं ऐसा विश्वास नहीं कर सकता था कि अमेरिकन लोग जो इतने से शिक्षित है तो ऐसा व्यक्ति को मान सकते। भारत में ऐसा बहुत ढोंगी है और लोग तो इतना बुद्धिहीन है कि सब ढोंगी के क्रॉ क्रॉ शिष्य हैं, लेकिन अमेरिका में जिसमें वैज्ञानिक रूप से शिक्षा होती है तो कैसे लोग ये सब कृत्रिम भगवान को मानते, तो ऐसा होते है। लेकिन ज्यादा लोग ये सब कृत्रिम भगवान को नहीं मानते, तो ऐसा है। इस तथ्य में श्रील प्रभुपाद देवियों की पूजा नहीं करना, श्री कृष्ण की पूजा, कृष्ण स्थूल भगवान स्वयं, श्री कृष्ण शरणम नमः। लेकिन आजकल क्या देखते हैं कि देव देवी पूजा चलते और ये सब काल्पनिक भगवान, ये सब काल्पनिक भगवान की पूजा वो और ज्यादा होती, तो इसलिए समाज में वास्तविक धर्म स्थापना के लिए ये श्रीमद् भागवत का प्रचार बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। तो वो चलते है, मतलब भागवत सप्ताह होते जनप्रिय होते गुजरात में ही हो उत्तर भारत में, लेकिन वो सब भागवत सप्ताह से तो कोई भागवत तत्व विज्ञान नहीं मिलते, तो केवल कहानी कहना है। लेकिन जरूर इस भागवत में लीला कहानी है, लेकिन साथ ही साथ भगवत तत्व विज्ञान अर्थात शास्त्रीय ज्ञान देना है। तो अगर हम शास्त्रीय ज्ञान नहीं मिलते, तो अगर हम ये सब कथा सुनेंगे, लीला कथा सुनेंगे, तो हम नहीं मालूम करेंगे कि ये भगवान की लीला है और लीला की क्या महत्व है। तो इसलिए भगवत की शुरू में वो सब भगवत तत्व विज्ञान है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जन्माद्यस्य यथोन्वयादितरथाश्चाथे स्वविज्ञान स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कविये मोह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र क्षिसागो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्त कुहकम् सत्यं फलं धीमहि। तो वो एक ही श्लोक पर भगवत सप्ताह होना चाहिए और उसके बारे में 7,000 साल भी बोल सकते, क्योंकि वो विषय जो है वो पहला श्लोक में, भगवत का पहला श्लोक में, तो वो इतना गहन है गंभीर है कि उसका तात्पर्य व्याख्या करना वो भी आज पूरा संभव नहीं है। जन्माद्य से यथ तो पहला प्रस्ताव है कि परम सत्य कौन है जिनसे सब कुछ निकलते। जन्म मतलब सृष्टि, सृष्टि स्थिति प्रलय। जन्माद्य से यथाते स्विज्ञा स्वराट भगवान है जो सब कुछ जानते हैं, सब कुछ नियंत्रण करते हैं। लेकिन सब कुछ नियंत्रण करते हैं फिर भी स्वतंत्र होते हैं। तो यही भगवत तत्व विज्ञान जो भगवत के शुरू में है, तो पहले उसको समझना चाहिए। यदि हम ये सब लीला कथा सुनेंगे तो हम जरूर उसको समझ नहीं रहे। अगर पहले हम भगवत तत्व विज्ञान को अध्ययन नहीं करेंगे, नहीं सुनेंगे, तो इसलिए प्रभुपाद जो हर प्रवचन भगवत दर्शन, क्या दर्शन, तत्व ज्ञान, तो कृष्ण का स्वरूप क्या है, कृष्ण कौन है, तो कैसे वे भगवान है, और कैसे शुद्ध भक्ति श्रेष्ठ उपाय है और जीवों के लिए एक ही कल्याण का रास्ता है। जीव और भगवान में क्या फर्क क्या है, तो यही सब समझना चाहिए। तो अगर हम नहीं समझते तो भूधारणा से हम भक्ति कर सकते हैं, लेकिन ऐसी भक्ति करने से तो शुद्ध कृष्ण भक्ति कभी नहीं होगी। यदि हम सोचते कि कृष्ण की भक्ति और सब देव देवियों की पूजा तो एक ही है, तो वो एक नाम अपराध होगा। और ऐसे अपराध युक्त नाम जप क्रॉ जीवन में करके भी तो कृष्ण प्रेम भक्ति नहीं मिलेंगी, तो वैसे अपराध युक्त साधना करने से। तो इसलिए जैसे कि मन में कोई भ्रांति नहीं होगी, इसलिए समझना चाहिए कैसे श्री कृष्ण ही भगवान है, कोई दूसरे नहीं, और कैसे सब देव देवियां श्री कृष्ण के दास दासी है, और इसलिए देव देवियों की पूजा और कृष्ण की पूजा तो एक ही नहीं है, तो एक ही जैसे देखते हैं। तो देव देवियों की पूजा में तो शंख बजाना है और धूप दीप अर्पित होते हैं, कुछ मंत्र या मंत्र करने है या कुछ कीर्तन करने है, तो एक ही जैसे ही दिखते, लेकिन एक ही तो नहीं है, क्योंकि श्री कृष्ण की पूजा से जीव तो अपना धर्म सनातन धर्म जीव स्वरूप कृष्ण है नित्य दास, तो वो धर्म में अधिष्ठित होते, और देव देवियों की पूजा से माया ज्यादा बढ़ते हैं। श्री कृष्ण की पूजा करने से माया को हटाना है, और देव देवियों की पूजा करने से माया में और ज्यादा गिर जाना है। तो सब तो एक ही नहीं है। मायावादी प्रचार करते हैं कि वो सभी प्रकार की पूजा सब तो एक ही है, तो एक ही नहीं है, तो यही समझना चाहिए। हरे कृष्ण। जो लोग पहले से किसी देव देवता की पूजा करके आए हैं, फिर कृष्ण भावनगर से आने के बाद तो लोग समझते हैं कि अपने किस बात के लिए देवी देवता की पूजा नहीं करना चाहिए, तो वो लोग बोलते हैं क्या हम भगवान कृष्ण की पूजा के लिए उनको पूछ सकते हैं, लाटन में रख सकते हैं, और भगवान कृष्ण सबसे ऊपर है, नीचे हैं, तो प्रश्न है कि लोग जो देव देवी पूजा करते थे और बाद में कृष्ण भक्ति में आते हैं, पूछते हैं कि नहीं हम स्वार्थ के लिए देव देवी की पूजा की, तो अभी हम भक्ति के लिए देव देवी की पूजा कर सकते हैं, देव देवी तस्वीर या प्रतिमा श्री कृष्ण की नीचे रखे, तो हम ऐसे ही कर सकते हैं। लेकिन एक्चुअली वो हमारे गौड़ीय वैष्णव आचार्यों से अनुमोदित नहीं होते, क्योंकि श्री कृष्ण क्या बोलते, सर्वधर्मान् परित्यज माम एकम शरणम रज। तो अगर हम सोचते हैं कि देव देवियों के द्वारा मैं श्री कृष्ण का शरण लूंगा, तो वो भी अनुमोदित प्रणाली नहीं है, क्योंकि यही प्रणाली है आचार्यों अर्थात शुद्ध वैष्णवों के द्वारा कृष्ण की पूजा करना है। और देव देवियां दे शुद्ध भक्त नहीं है, भगवान शिव तो शुद्ध भक्त है, तो इनकी पूजा हम करते हैं अद्वैत आचार्य रूप में, पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्त रूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। तो पंचतत्व में अद्वैत आचार्य भक्त अवतार है, और इनकी पूजा भगवान शिव की पूजा अद्वैत आचार्य रूप में करना है, और ब्रह्मा जी हमारे संप्रदाय आचार्य है और इनकी पूजा होती है। एक्चुअली ये सभी देवताओं की पूजा होती है गुरु पूजा के द्वारा, आचार्य माम विजाने यम नामे सकार न मार्च भूज्य सूर्य सार्वदेव माया गुरु। आचार्य तो सभी देवताओं के प्रतिनिधि है, एक्चुअली कृष्ण के प्रतिनिधि। लेकिन अगर कोई सोचते है कि देव देवी की पूजा करना है, तो श्री कृष्ण बोलते है कि गुरु पूजा करो, मद्भक्ता पूजा पदिका, और गुरु सेवा करने से, और गुरु मतलब जो शुद्ध कृष्ण भक्त, और उनकी पूजा करने से वो सभी आध्यात्मिकता जो देवताओं की पूजा करने से प्राप्त हो सकते हैं, तो जुड़ाव मिलेगा गुरु पूजा करने से। तो इसलिए हम वेदी में आचार्य के चित्रों में, तो ऐसा है कि लोगों की आसक्ति होती है। तो ऐसा अगर आसक्ति नहीं चढ़ सकते तो ठीक है, तो दूसरा वेदी में। लेकिन एक्चुअली सबसे अच्छा है सर्वधर्म परित्यज माम एकम शरणम रज, वो सर्वश्रेष्ठ है। कई बार आपको ये गणेश जी की पूजा के लिए हम लोग को बुलाते हैं, कोई मंदिर की स्थापना हो रही शिव जी या गणेश जी का होता है तब बुलाते हैं, तो इसमें हमको जाना चाहिए या नहीं जाना? हम जा सकते हैं, और अगर हमको वो भौतिक स्वाद के लिए लोग गणेश की पूजा करते हैं, ये परम धर्म नहीं है, ये भौतिक है, तो ऐसा प्रचार करो। और अगर ऐसे अनुष्ठान में अवसर अच्छा अवसर होते बुक प्रभुपाद की पुस्तक का वितरण कर लिए, वो भी अच्छा है। तो क्या मंदिर का नाम कहोगे गणेश भवन, तो उसी का छोटा सा मूर्ति अभी पकड़ में रखा। मैंने भी बोला था कि जब उसी का मेन गेट बना तो इधर अभी राजा गिरी भुवन में राधा गिरी धारी भुवन भवन गणेश का भाग्य है कि उसका नाम उनका नाम बदल गया और उनका स्थान बदल गया और अभी राधा गिरी धारी मंदिर है। पाद पल्लव युगम विनिताय कुंभद्वंदे प्रणाम समये सक्तनाधिराजः विघ्नं विहंत मलमस्य जगत्त्रयस्य गोविंदवादि पुरुषं तमहं भजामि। गणेश शक्ति में उठते हैं विघ्न विनाशन के लिए। कैसे? परम विघ्न विनाशन भगवान नृसिंहदेव के चरणों उनके सिर पर रखने से। वो नृसिंहदेव का आदि रूप है गोविंद, तो गणेश भी कृष्ण का भक्त है, अलग देवता नहीं है, अलग भगवान नहीं है। एक्चुअली अगर सब लोग पूरे पृथ्वी में तो केवल शुद्ध कृष्ण भक्ति करते और सब देव देवी पूजा तो भूल किए तो कोई नुकसान नहीं था, तो बहुत अच्छा होता था। ये देव देवी पूजा करने का एक्चुअली कोई जरूरत नहीं है। वो भक्ति वे समझ सिंधु में वन शुड बिगिन द वर्शिप ऑफ गणेश। वो भक्ति का सामृत सिंधु में है। जब भक्तों प्रभुपद से पूछे कि हम गणेश पूजा कर सकते कि नहीं, प्रभुपद वाले हाँ एक शर्त है, तो मुझको हर महीना $1,00,000 दो, क्योंकि गणेश की पूजा करने से भौतिक विघ्न विनाशन होते, तो अगर सभी विघ्न विनष्ट होते तो काफी पैसे मिलेगा, वो सब गुरु को देना चाहिए। और दूसरी बार जब भक्तों प्रभुपद से पूछे कि हम क्यों देव गणेश पूजा ये सब नहीं करते, प्रभुपद बोले कि हमारी विधि में हम गुरु वर्ग की पूजा करते और उससे गणेश पूजा पूर्ण होती, संपादित होती। वो प्रभुपद का जो बात है। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम की जय। श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे, हरे राम।